que tú a tu rogarás, ha que ya está, me tarazarás, me tratas del que igor un conam, barco y me reto chun conam. شرح نمای ماست مهر تا چون شد پیشت دور است و نیست اندیشت در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. شما صدای ما را از رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. امروز میزبان شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز یک شنبه اول مرداد ماه برابر با 22 یولیه 2012 میلادی. همونطوری که گفتم شما صدای ما را از رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید که افتخار میزبانی را داره در خدمت شما باشه روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه‌های متنوع پخش میکنه. آخرین داده‌های خبری از کشورمان ایران و کشور محل اقامتمان دانمارک و سایر کشورهای جهان، داده‌های در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و البته موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز است. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد رادیو البرز رو شما میتونید از طرق مختلف به طور مستقیم گوش کنید، از طریق گوشی های تلفنی که به اینترنت وصله، فیسبوک رادیو البرز، تارنمای iraninfo.co میتونید به طور مستقیم گوش کنید. هموطنان گرامی در شهر آهوس هم میتونن از رادیوی معمولی ترانزیستوری از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز گوش کنند. برنامه ضبط شده روزهای شنبه و یکشنبه در وبسایت iraninfo.co و فیسبوک رادیو البرز به مدت یک هفته موجود است. اما روزهای شنبه هم از ساعت 21 تا 23:30 دقیقه رادیو البرز رو که داده های اتاق فرهنگ و گفتگو رو به طور مستقیم پخش میکنه، هم برنامه ضبط شدهش در فیسبوک رادیو البرز هست، هم در تارنمای irangulobal.info اونجا هم برنامه ضبط شدهش هست که میتونن سر فرصت گوش کنن. اما در ماه یولی به علت تعطیلات تابستونی این برنامه پخش نمیشه. از اول آگوست دوباره روزهای سه شنبه از ساعت 21 تا 23:30 دقیقه به طور مستقیم میتونن داده‌های اتاق فرهنگ و گفتگو رو از طریق گوشی‌های تلفنی که به اینترنت وصله میتونن رادیو البرز رو جستجو بکنن یا به قول معروف سرچ بکنن و میتونن برنامه را گوش بکنن. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212. تکرار میکنم 27582212. برای هموطنانی که خارج از دانمارک میخوان با ما در ارتباط باشن حتما پیش شماره 20405 باید بگیرن، یا میتونید با آدرس الکترونیکی ما در ارتباط باشید radioalbors@hotmail.com. تارنمای اینترنتی ما iranifo.co است. لازم به یادآوری است که آخرین داده‌های خبری ایران و جهان شما میتونید از بخش فارسی تارنمای iranifo.co، از irangulobal.info و خبرهای دانمارک رو میتونید از فیسبوک دانمارکس نیوز دنبال کنید. به هر حال با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. ای دیار عاشقان، چشمه ایمان من، بر نمیتابم سر از تو، خاک من ایران من. در مشامم عطر نامت می‌وزد با هر نسیم، عشق شورانگیز تو در تار و پود جان من. عاشقم تا ابد، سر به طوفان ها نمیارم فرو، با گلوی آتشین از تو میخوانم سرو. هر گشودم در هوایت ای نگارستان من، دل سپردم با خیالت قصه پنهان من. سری از خاک تو، هر توی از آفتابم، با تو اختی بستم تا از تو هرگز رو نتابم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لاله‌هایت تا همیشه داستان عاشقان، شرح این دلدادگی ها بر زبان عاشقان. رأس باران محمد در شب بیداد و کین با نوشان محبت از سبوی آتشین با تو دارم خاطری عاشق تر از پروانه ها ای گل زیبای من ای میخنه افسان پا ذره ای از خاک تو هر توی از آفتابم با تو اختی بستم تا از تو هرگز رو نتابم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا La la la la la la la la la la la la در برنامه امروز رادیو البرز علاوه بر خبرهای ایران، دانمارک و سایر کشورهای جهان و گزارش‌های مربوط به خبرها، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. اما قبل از اون توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، از تلاش شرکت‌های خصوصی گمنام ایران برای فروش نفت انبار شده ایران با تخفیف بسیار بالا خبر داده است. بر اساس این گزارش حدود 7 میلیون بشکه نفت ایران به ارزش تقریبی 700 میلیون دلار که ترکیه به علت تحریما نتوانست آن را بخره، همکنون در بندری در کشور مصر انبار شده و افرادی که بیشتر ایرانی هستند با دلالا تماس میگیرند و تلاش میکنند که با پیشنهاد تخفیف فوق‌العاده و صدور گواهینامه جعلی نفت را بفروشند. رضا تقوی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در ایران، تهدید کرده است که اگر غربی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران فشار بیاورند، ایران اورانیوم را تا 56% غنی می‌کند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، حجت الاسلام تقوی در سخنانی در خراسان شمالی گفته است که دشمنان می‌خواهند ایران چرخه سوخ را متوقف کند و برخی آزمایشگاه‌ها را ببندد، اما نظام اکنون به تولید سوخت 20% دست یافته و اگر اونا بخواهند در مقابل نظام بایستند، این رقم را به 56% می‌رساند. خانواده نرگس محمدی میگویند طی روزهای اخیر خبری به آنها رسیده مبنی بر اینکه خانم محمدی در جریان دعوایی در زندان اوین آسیب دیده و انتقال او به بیمارستان و ممنوع ملاقات بودن او نیز در همین رابطه است. پرونده سازی امنیتی علیه دختر 14 ساله وبلاگ نویس در کرمانشاه. یک دختر وبلاگ نویس 14 ساله در کرمانشاه از سوی پلیس اینترنتی مورد شناسایی قرار گرفته و برای وی پرونده سازی شد. خبرگزاری هرانا گزارش می‌دهد که دکتر حسام فیروزی، فعال حقوق بشر، ظهر روز گذشته برای اجرای حکم 1.5 سال حبس به زندان اوین رفت. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از ترویج آنچه زندگی غربی در ایران خواند ابراز نگرانی کرد و گفت که سپاه پاسداران در برابر این روند 20 اقدام راهبردی را به اجرا می‌گذارد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته که دولت درخواست این کمیسیون را پذیرفته و دلار اکنون در ایران سنرخی عرضه می شود. سنرخ مختلف ارزش پول ایران تنها در مقابل ارزهای معتبر از جمله دلار و یورو پایین نیامده است، بلکه در برابر دینار عراق هم با سقوط حیرت انگیزی مواجه شده و به نصف دینار عراق تنزل یافته است. در پی انتشارهای گزارشهایی درباره تلاش قطری‌ها عرب‌ها برای اجاره زمین‌های کشاورزی در ایران، خبرگزاری مهر از قول یک مقام مسئول در سفارت قطر در تهران گزارش داده که در حدود 8 ماه پیش این زمین‌های کشاورزی را از ایران اجاره کرده است. در این رابطه در مجله اقتصادی گزارشی خواهیم داشت. نروژ برای برگزاری نخستین سالگرد یک حمله نجات پرستانه که به قتل 77 نفر و زخمی شدن 242 نفر دیگر منجر شد آماده می شود. علاوه بر مراسم ویژه یادبود در نروژ، در کلیساهای سراسر این کشور یک کنسرت نیز برای این مناسبت برنامه ریزی شده است. نخست وزیر نروژ قرار است با حضور در جمع خانواده قربانیان دست گلی به رسم یادبود در محل قتل 69 جوان و نوجوان نروژی قرار دهد. سازمان غیردولتی صندوق جهانی حیات وحش در اسپانیا کارلوس پادشاه آن کشور را به خاطر سفر به آفریقا برای شکار فیل از ریاست افتخاری این سازمان خلع کرده است. کنفرانس بین المللی مبارزه با ایدز برای 5 روز از امروز یک شنبه در واشنگتن برگزار می شود. نزدیک به 25,000 نفر از جمله مقام‌های دولتی، چهره‌های سرشناس سینمایی و هنری، نمایندگان نهادهای بین المللی و غیر دولتی در کنفرانس شرکت خواهند کرد. آخرین آمار حاکی است که حدود 34 میلیون نفر در سرتاسر جهان به ویروس HIV عامل بیماری ایدز مبتلا هستند. کاخ سفید آمریکا میگوید انبارهای سلاح شیمیایی روسیه را سوریه را ببخشید زیر نظر داره و با همسایگان سوریه درباره امنیت این سلاح‌ها سرگرم رایزنی است. درگیری‌های شدید در شهر حلب، دومین شهر مهم سوریه، روز گذشته برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و بنابر برخی گزارش‌ها این درگیری‌ها همچنان در این شهر ادامه دارد. و به گفته منابع امنیتی عراق، یکی از محافظان معاون رئیس جمهوری این کشور روز گذشته در بغداد به ضرب گلوله کشته شد.

نیم ساعت آینده رو اختصاص میدیم به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت گرانی در ایران گفته است اگر مدیریت سعی وجود داشت نباید چنین گرانی هایی را در کشور مشاهده می کردیم. بنابرای گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس قوه مقننه همچنین گفت که به دلیل نبود سازوکار دقیق نشانه هایی از یأس در ایران دیده می شود. ایشون آقای علی لاریجانی تازه متوجه شد که مدیریت سعی در کشور وجود نداره. علی لاریجانی با تأکید بر این که واردات بی رویه به محصولات داخلی ضربه میزنه گفت که راه برون رفت از شرایط فعلی اکتفا به تولید داخلی است. به طور نمونه ما در کشور حدود 500 هزار تن واردات برنج نیاز داریم که می توان با شیوه هایی همچون دوبار کشت در این رابطه خودکفا بشیم. البته بعضی از مناطق مازندران دوبار در سال کشت برنج می کنند. در چند هفته اخیر قیمت اقلام مختلف خوراکی در ایران افزایش یافته، به ویژه گرانی نان، شیر و مرغ موجب نارضایتی‌های شده است. در ماه‌های اخیر قیمت نان‌های مختلف بیش از 20% افزایش داشت و دولت برای جبران هزینه افزایش قیمت نان مبلغ اضافه‌ای برای یارانه نان در نظر گرفت. قیمت مرغ نیز در حال حاضر به حدود کیلویی 8000 تومان تا 9000 تومان رسیده که به معنای دو برابر شدن قیمت آن در یک سال اخیر است. مسئولان دولتی اقدام به عرضه مرغ به قیمت 4700 تومان زدند که این مسئله باعث ایجاد صف‌های طولانی در شهرهای مختلف ایران شده. علاوه بر نان، مرغ و شیر، قیمت برخی مواد غذایی دیگر از جمله میوه و سبزیجات و برنج نیز بالا رفته. اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از جمله دلایلی است که برای موج گرانی در ایران عنوان میشه. به گفته کارشناسان بی نتیجه ماندن مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1، همچنین تحریم‌های بانکی آمریکا و تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران نیز به گرانی‌ها دامن زده است. ما ببینیم که رئیس قوه مجریه در رابطه با گرانی ها چه نظری داره و چه واکنشی نسبت به گرانی مرغ در ایران داره. در ادامه جنجال ها و واکنش ها به سیر سعودی قیمت مرغ در ایران، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور روز سه‌شنبه 27 تیر ماه دلیل گرانی مرغ در کشور را القای دشمن دانست. یک روز جلوتر هم مقامی دیگر مردم را به احتکار مرغ متهم کرد. بنا به گزارش وبسایت خبر آنلاین، معاون اول محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه گذشته دلیل گرانی مرغ در کشور را القای دشمنان دانسته و گفته که وقتی حواله‌ای دیر جابجا میشه پول پرستان هجوم میارن و قیمتا را بالا میبرن. آقای رحیمی معاون احمدی نژاد در باره این گفته خود توضیح دیگری نداده است. افزایش قیمت مرغ در ایران در روزهای اخیر به یکی از موضوعات پر سر صدا در رسانه‌ها تبدیل شده و صفای طولانی برای خرید این فراورده گوشتی در شهرهای مختلف ایران شکل گرفته است که خبرگزاری مرو، خبرگزاری کار ایران، عکسایی را منتشر کردند که حاوی صفای طولانی در شهرهای مختلف ایران به خصوص تهران. در همین حال روزنامه کیهان که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه روز دوشنبه گزارش داده بود که مردم اصفهان تا 14 ساعت نیز برای خرید مرغ به قیمت دولتی در صف ایستادند. اما یک روز پیش از واکنش معاون اول رئیس جمهوری، معاون وزارت صنعت و معدن نیز روز دوشنبه گذشته در واکنش به گرانی مرغ به طور غیر مستقیم مردم را متهم کرده و گفته که آنها، یعنی مردم، مرغ را احتکار می‌کنند. خبرگزاری فارس به نقل از حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه، گفت که شهروندان مرغ را احتکار و مازاد بر مصرف تهیه می کنند. یعنی هفته یک بار به جای یک بار چندین بار مرغ می خورند. وی، یعنی رادمرد، در این حال دلیل افزایش قیمت مرغ را تقاضای بسیار برای مرغ تولید روز اعلام کرد. به گفته این مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت 7 میلیون تن کالای استراتژیک از جمله برنج، مرغ و گوشت برای ذخیره سازی خریداری شده. با این همه بنا به گزارش وبسایت خبری کلمه، قیمت مرغ در چندین شهر ایران بین 7 و 8 هزار تومان بوده، در مواردی تا 9 هزار تومان نیز این کالا به فروش رفته است. حال توجه شما را به گزارشی از بی بی سی جلب میکنم که واکنش مختلف مقام‌های جمهوری اسلامی به گرانی‌های اخیر در ایران چی است؟ سالها بود صحنه‌هایی مثل این در ایران کمتر دیده شده بود. مردمی که برای خرید مواد غذایی ارزان از سر و شانه هم بالا می‌روند. البته ارزان‌تر نسبت به قیمت‌های نجومی بازار. اینجا مصلی تهران است و این مردم به دنبال خرید مرغ. مرغی که کیلویی 4650 تومان عرضه می‌شود، یعنی نصف قیمت بازار. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی امروز در نامه سرگشاده‌ای می‌گوید مایه تأسف است که 3 دهه پس از انقلاب اسلامی که با آرزوی فرق زدایی و عدالت اجتماعی برپا شد شاهد چنین مسائلی باشیم. رئیس پیشین دیوان عالی ایران از مردم خواسته با توجه به ناتوانی دولت خود به داد یکدیگر برسند. اکبر هاشمی رفسنجانی هم دیروز در یک دیدار عمومی گفته بود ایران با داشتن نفت، گاز و سایر منابع طبیعی کشور ثروتمندی است و شایسته این وضع نیست. آقای رفسنجانی اضافه کرده وضع موجود نتیجه سوء مدیریت هاست. اجرای طرح حذف یارانه ها، عوامل آب و هوایی و تحریم های بین المللی این روزها دست به دست هم داده و قیمت مواد غذایی را به شدت بالا برده. از جمله بهای گوشت مرغ و گوشت گوساله. قیمت شیر هم بعد از زدن رکورد 1700 تومان حالا کمی پایین آمده ولی هنوز نسبت به پارسال بالاست. اما بعضی مقام های دولتی گویا هنوز در انکار به سر میبرند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری میگوید دلیل گرانی القای دشمن است. اما نگاه گروه سومی از مسئولان نه انتقاد است نه انکار. آنها وجود مشکل را قبول دارند ولی آن را توطئه‌ای می‌دانند که باید در برابرش مقاومت کرد. علی اشرف نوری معاون سیاسی سپاه پاسداران می‌گوید هدف تحریم‌ها از بین بردن آستانه تحمل مردم، کشاندن آنها به بیابان و فروپاشی نظام است. سر و کله کلمه احتکار که از پایان جنگ تا به حال گم شده بود دوباره پیدا شده. زمزمه هایی از وجود سلاطین واردات این جنس و آن جنس شنیده می شود. همزمان با دو قیمتی شدن مواد غذایی، توزیع آنها در میادین و یا به صورت سهمیه به کارمندان و کارگران فرصت های تازه‌ای هم برای دلالی و سوداوری ایجاد می شود. بعضی کارشناسان ترس آن دارند که نگاه امنیتی به گرانی به جای حل آن به سرکوب آن بیانجامد. امیر پایور، بی بی سی. همونطوری که در خلاصه خبرها به آگاهی شما رسوندم، سقوط بی سابقه ارزش پول ایران در کشور عراق است. 10 سال پیش پول ایران 10 برابر پول عراق ارزش داشت، اما همکنون برعکس شد. روزنامه انتخاب گزارش داده که ارزش پول ایران تنها در برابر ارزهای معتبر جهان از جمله دلار و یورو فقط پایین نیومده، بلکه در برابر دینار عراق هم با سقوط حیرت انگیزی مواجه شده و به نصف آن تنزل یافته است. نزول ارزش اسکناس ایران موجب رفتار سرد و بعضن توهین‌آمیز کسبه عراقی با زائران ایرانی شده. برخی از فروشندگان عراقی نه تنها در قبال عرضه کالا از ایرانیان دلار مطالبه می کنند، بلکه با تمسخر در مورد پول ایرانی سخن می گویند. این رفتارهای توهین‌آمیز به حدی افزایش یافته که برخی از همین کسبه عراقی که چندین سال پیش به دست آوردن اسکناس‌های ایرانی یکی از آمال و آرزوهایشان به شمار می‌رفت، امروز پس از ارائه آن را به کناری پرت می‌کنند و خواستار هر نوع ارزی غیر از ریال ایران می‌شوند. همکنون با مراجعه به صرافی‌های عراقی، ضمن آنکه باید چهره و رفتار سرد اونا را تأمل کنید، با ارائه یک تراول چک 50,000 تومانی که آن را هم با اکراه میپذیرند، تنها 25,000 دینار عراقی دریافت میکنید. در اینجا یعنی الان به مقایسه ارزش پول ایران و عراق در چندین سال اخیر به آگاهی شما میرسونم. سال 81 یعنی 10 سال پیش، همکنون 91 خورشیدی هستیم، سال 81 10 سال پیش هر 10,000 دینار عراقی با 1,000 تومان ایران مبادله میشد. سال 84 هر 5,000 تا 6,000 دینار عراقی با 1,000 تومان ایران معامله می شد. سال 87 یعنی 4 سال پیش هر 3,000 دینار عراقی برابر با 1,000 تومان. در سال 89 یعنی 2 سال پیش هر 2,000 دینار عراقی 1,000 تومان ایران و بالاخره سال پیش هر 1,000 دینار برابر با 1,000 تومان معامله میشد یا مبادله میشد. آقای وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی هم که دائما از رتبه اقتصادی ایران در جهان سخن میگه، آمار و ارقام پیشرفت اقتصادی کشور را ارائه میدن و اقتصاد ایران رو جزو 20 کشور برتر دنیا میدانه. برای این مسئله آقای وزیر احمدی نژاد در رشته اقتصاد چه توضیحی دارند؟ به نوشته روزنامه انتخاب، آیا مسئولین فکر کردن که چرا باید در حالی که 10 سال پیش پول ایران 10 برابر پول عراق ارزش داشته است، اینک وضع به گونه‌ای برسه که ارزش پول ما به اندازه نصف واحد پول عراق تنزل یابد؟ اما با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد در ایران از عدم مدیریت صحیح مقامات جمهوری اسلامی، وزارت نیرو اعلام کرد در عراق در شهر نجف یک نیروگاه برق مجانی درست میکنه. روزنامه عصر ایران یا سایت عصر ایران مطلبی در این زمینه تحت عنوان این که حاتم بخشی از کیسه ملت ایران به چه حقی، که وزارت نیرو اعلام میکنه که از محل نظرهای مردمی نیروگاه نجف را میسازیم و به کشور عراق هدیه میدهیم. جالب اینجاست که بدونین که همین عراقی که آقایان برای کمک به آن سر از پا نمیشناسند با یک سوم جمعیت ایران بیش از کشورمان صادرات نفت داره و تازه مشکلات تحریم هم را نداره. اما وزارت نیرو میخواد مجاناً یک نیروگاه برق در شهر نجف درست کنه. بنا به گزارش عصر ایران، خبری در رسانه‌های داخلی منتشر مبنی بر اینکه از چند روز گذشته ساخت یک نیروگاه جدید برق با ظرفیت تولید 500 مگاوات برق در منطقه حیدریه نجف آغاز شده. هزینه ساخت این واحد نیروگاهی بیش از 400 میلیارد تومان برآورد میشه. تا بدین جای کار مسئله خاصی نیست. گفته میشه که گرفتن پروژه‌های عمرانی در خارج از کشور در همه جای دنیا امری متعارفه و باعث درآمدزایی و ارزآوری برای کشور میشه، اما قضیه از آنجا شایسته انتقاد میشه که حرفای مدیر کل دفتر مبادلات و تجارت برومرزی شرکت مدیریت شبکه برق ایران رو در خبرگزاری مهر بخونیم. ایشون در خبرگزاری مهر گفته که ساخت نیروگاه برق حیدریه نجف هدیه‌ای از طرف ملت ایران به کشور عراق است. ایران یک واحد 162 مگاواتی از این نیروگاه را به زاهران و اهالی استانهای کربلا و نجف اهدا می کند و ساخت این واحد گازی 162 مگاواتی از نیروگاه حیدریه نجف با تمام هزینه‌های جانبی آن توسط وزارت نیرو تأمین می شود. حال سوال اینجاست که وزارت نیرو به چه حقی تصمیم گرفته است این واحد نیروگاهی را به مردم عراق هدیه کند؟ مگر نه این است که خودمون در داخل کشور نیاز مبرم به توسعه شبکه نیروگاهی داریم؟ حالا این جایزه خوش‌حسابی عراقی است که تا کنون بابت واردات برق از ایران 500 میلیون دلار به کشورمان بدهی دارند و برنامه‌ای هم برای بازپرداخت این مبلغ ارائه نکردند. آیا مسئولان وزارت نیرو به این جمع‌بندی رسیدند که ایران آغازگر جنگ 8 ساله بوده و باید به دشمنان دیروز و دوستان امروز غرامت بپردازیم؟ این در حالی است که چند روز پیش، جالبه که یکی از نمایندگان مجلس عراق در اظهاراتی پیش دستانه خواستار مطالبه غرامت جنگ از ایران شده بود. این روزا سالگرد حمله هوایی ایران به تأسیسات برق سد دوکان عراق است و جالب این که آن سالگرد مصادف شده با هدیه تأسیسات برق به عراقیا. آیا وزارت نیرو به جبران آن حمله این هدیه را میدهد؟ واقعا این چه منطقی است که کشوری به ما حمله کند و 8 سال خراب کند، بکشد و سپس به جای اینکه پیگیر غرامت باشیم خدمات رایگان هم به متجاوزان دیروز بدهیم؟ اینا نوشته روزنامه عصر ایران است که برای شما میخونم. واقعا این قضیه چگونه قابل هضمه که اگر یک شهروند ایرانی قبض برقش را به موقع نپردازد، وزارت نیرو برقش را قطع می کند، ولی در همان حال برای شهروندان یک کشور دیگر نیروگاه برق رایگان می سازد؟ درست که اکنون روابط خوبی بین تهران و بغداد حاکم است که امیدواریم همواره چنین باشد، اما این دلیل نمیتونه باشه که از کیسه ملت ایران به ملت عراق هدایای گوناگون بفرستیم و این دوستی عملا یک طرفه باشه. به قول بابا طاهر، چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک سر مهربانی درد سر بی. و در روزنامه عصر ایران ادامه میده که اگر میگویند دولت عراق توانایی پرداخت نداره، اولا این مشکل خودشونه، ثانیا چگونه این دولت غرامت جنگ کویت رو میده و با آمریکا قرارداد خرید F-16 میبنده ولی به ما که میرسه فقیر و ندار میشه که نمیتواند پول برقش را هم بپردازد. جالب اینجاست که بدانیم که به نوشته عصر ایران، همین عراقی ها یا که آقایون برای کمک به آن سر از پا نمیشناسند، با 1/3 جمعیتی ایران بیش از کشور ما صادرات نفت داره و تازه مشکلات تحریم را هم نداره. از اونجا که طبق به گفته عصر ایران اصل 177 قانون اساسی، قراردادهای خارجی باید به تصویب مجلس برسه، این انتظار به حق نیز وجود داره که نمایندگان به وظیفه قانونی خود در این باره عمل کنند و اجازه ندن ثروت و سرمایه ملت ایران خرج این و آن بشه که گفتن چراغی که منزل رواست به مسجد حرام است، چه برسه به عراق. البته توضیحات وزارت نیرو را عصر ایران نوشته که معاون وزیر نیرو در امور برق در مورد نیروگاه برق نجف گفت که این نیروگاه دارای 3 واحد است که تنها 1 واحد آن با سرمایه بالغ بر 100 میلیارد تومان در نجف قرار است توسط ایرانیا تامین مالی بشه. وی تاکید داره که 2 واحد دیگر این نیروگاه 500 مگاواتی از زمان وزارت فتا در نیرو به امضا رسیده و از ماه پیش زمین آن در نجف جانمایی شده است. عجب کلمه‌ای که جالب است، جانمایی شده است یا رونمایی شده است. بر اساس اظهارات این مقام وزارت نیروی ایران، کل سرمایه گذاری انجام شده در این نیروگاه 400 میلیارد تومان است که 100 میلیارد تومان آن قرار است از محل نظرهای مردمی احداث بشه. بله، مطلب جالب بود. حاتم بخشی از کیسه ملت ایران برای درست کردن نیروگاه برق در استانهای نجف و نمیدونم کربلا هست. این تازه یه بخش عمرانی است که جمهوری اسلامی برای خودشیرینی در کشورهای همسایه ایران این پولا رو خرج میکنه. حالا پولای دیگری هم روی سازمانهای تروریستی سرمایه گذاری کرده و میکنه در کشورهای خاورمیانه، آفریقایی، آمریکای لاتین و جایهای دیگه. تازه زمینای کشاورزی رو هم به عربهای قطری فروختن که وبسایت باستاب که نزدیک گفته میشه نزدیک به محسن رضایی هست مطلبی داره که خیلی جالبه که متاسفانه وقت نمی کنم برای شما بخونم، که گفته نفتاره که فروختید تموم شد، سرمایه ایرانی هم که به باد دادید تموم شد، حالا نوبت رسیده به زمینای کشاورزی، اونم به عربای کشورهای همسایه ایران که حتی روی اسم خلیج فارس هم اینا مشکل دارن و روی سه تا جزیره ایرانی هم مشکل دارن، با این کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان سعودی و قطر هم مشکل دارن. حالا قطری‌ها ازشون دعوت کردن از چند سال پیش بیان زمینای کشاورزی رو بخرن و خریدن تا به حال و یا اجاره کردن، که این مطلب رو میذارم برای هفته آینده، حتما به آگاهی شما میرسونم، که خیلی جالب است که بدونید عربهای قطر، کشورهای خلیج فارس اومدن که زمینای کشاورزی رو اجاره 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله کردن. همینطور که صحبت میکردم سر شما رو درد آوردم به خاطر اینکه این کامپیوترمون سیستمش دوباره به هم ریخت. سعی میکنم یه آهنگی رو پیدا کنم برای شما پخش بکنم. Thank you. مرسی آقا سوسن. سو سلامت تشکر مای جوزه. توجه شما رو نخست به خبرهایی در رابطه با ایران و گزارش‌های مربوط به آن جلب می‌کنم. خبرگزاری رویترز از تلاش شرکت‌های خصوصی گمنام برای فروش نفت انبار شده ایران با تخفیف بسیار بالا خبر داده است. بر اساس این گزارش حدود 7 میلیون بشکه نفت ایران به ارزش تقریبی 700 میلیون دلار که ترکیه به علت تحریما نتونسته این نفت را بخره، همکنون در بندری در مصر انبار شده و افرادی که بیشتر ایرانی هستند یا آقازاده هستند با دلال‌ها تماس می‌گیرند و تلاش می‌کنند که پیشنهاد تخفیف فوق‌العاده و صدور گواهینامه جعلی نفت را بفروشند. جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرده که برای دور زدن تحریما فروش بخشی از نفت را به بخش خصوصی در ایران واگذار می‌کند. رضا تقوی یکی از رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در ایران تهدید کرده که اگر غربیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران فشار بیارن، ایران اورانیوم را تا 56% غنی میکنه. حجت الاسلام تقوی در سخنانی در خراسان شمالی گفته که دشمنان میخواهند ایران چرخه سوخت را متوقف بکنه و برخی آزمایشگاه ها را ببنده، اما نظام اکنون به تولید سوخت 20% دست پیدا کرده و اگر اونها بخواهند در مقابل نظام بایستند، این رقم را یعنی درصد غنی کردن اورانیوم را به 56% میرسونه. خانواده نرگس محمدی میگویند طی روزهای اخیر خبری به آنها رسیده مبنی بر اینکه خانم محمدی در جریان دعوایی در زندان آسیب دیده و انتقال او به بیمارستان و ممنوع ملاقات بودن او نیز در این رابطه است. خانم نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر از 2.5 ماه پیش زندانی است و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال زندان محکوم شده است. یک دختر وبلاگ نویس 14 ساله کرمانشاهی از سوی پلیس اینترنتی مورد شناسایی قرار گرفته و برای او پرونده سازی کردند. بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، خانم پریا 14 ساله که در وبلاگ خود با نوشتن مطالبی به انتقاد از وضعیت موجود جامعه پرداخته بود، چندی پیش از سوی پلیس اینترنتی مورد شناسایی قرار گرفت. وی تاکنون چندین بار از سوی این ارگان احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است. این دختر 14 ساله کرمانشاهی که با تشکیل پرونده امنیتی مواجه شده است، تهدید شده که در صورت ادامه فعالیتانش حق ادامه تحصیل را نخواهد داشت. این اولین بار نیست که نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران کودکان را مورد پیگرد قضایی قرار میدن. چندی پیش دختر آقای خندان، دختر نسرین ستوده، دختری 12 ساله به حکم دادگاه ممنوع الخروج شد. این در حالی است که رسیدگی به احمال کودکان در صلاحیت مراجع امنیتی نبوده و پرونده سازی سیاسی علیه آنها خلاف قانون است. دکتر حسام فیروزی فعال حقوق بشر ظهر روز گذشته برای اجرای حکم 1.5 سال حبس به زندان اوین رفت. بنابرای گزارش بامداد خبر، حسام فیروزی که طی هفته‌های گذشته برای این منظور از سوی اجرای احکام احضار شده بود، تا پیش از ظهر روز گذشته از حکم دادگاه تجدید نظر خود بی اطلاع بوده و این حکم به وی ابلاغ نشده بود. این در حالی بود که آقای فیروزی طبق حکم دادگاه بدوی که از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباس صادر شده بود، به مجموعه اتهامات نظیر اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع تبانی علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده بود. از مصادیقی که در دادگاه برای این اتهامات در نظر گرفته شده بود، کمک این پزشک به آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات 88 عنوان شده بود. این فعال مستقل حقوق بشر و وبلاگ نویس در تاریخ 12 اسفند ماه همزمان با بازداشت گسترده فعالان حقوق بشر در ایران بازداشت و به بند 2 الف زندان اوین منتقل شد. وی در طول مدت بازجوییش به شدت تحت شکنجه قرار گرفته بود تا در برابر دوربینای صدا و سیما علیه خودش اعتراف بکنه. دکتر فیروزی در تاریخ 27 خرداد 89 بعد از تحمل 107 روز بازداشت با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. دکتر فیروزی پیش از این نیز در سال 87 به خاطر فعالیت‌های انسان دوستانه خود به عنوان یک پزشک بازداشت و به 15 ماه زندان محکوم شد. یکی از معاونان سازمان محیط زیست ایران با وخیم خواندن وضعیت دریاچه ارومیه گفته است که بیش از 65% عرصه این دریاچه خشک شده است. اسخر محمدی فاضل معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست ایران امروز یک شنبه اول مرداد ماه به خبرگزاری رسمی ایران گفت که اندازه‌گیری املاح برخی نقاط دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که در این بخشا املاح به حالت فوق اشباع شده و دریاچه در آن قسمت ها آماده خشک شدن است. او با بیان این که اقدامات اجرایی سازمان ها و نهادها برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه ادامه داره گفت که شرایط کنونی نشان میده هنوز میزان آبی که وزارت نیرو مدعی آن بوده به این دریاچه نرسیده. او گفت که علاوه بر تامین میزان آب بیشتر به عنوان حق آب در حوزه دریاچه ارومیه، باید موضوع لایروبی و بازگشایی مسیرهای منتهی به دریاچه ارومیه و برخورد با برداشتهای غیر مجاز از منابع آب هم مورد توجه قرار بگیره. دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زندگی خصوصی مردم ایران. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از ترویج آنچه زندگی غربی در ایران خواند ابراز نگرانی کرد و گفت که سپاه در برابر این روند 20 اقدام راهبردی را به اجرا می‌گذارد. به نوشته روزنامه کیهان تهران، محسن کاظمین فرمانده سپاه محمد در روز گذشته شنبه در همایشی گفت که ما در مورد تهران احساس کردیم تهدیدات دشمن در عرصه جنگ نرم گستره زیادی را شامل میشه. وی آنچه را رواج زندگی غربی و ایجاد فضای غیر اسلامی در ایران خوانده، مسئول جنگ نرم دشمن توصیف کرده و گفته که برای عملیاتی شدن اقدامای راهبردی 100 تر و 526 اقدام عملیاتی طراحی شده است. وی در جزئیات این طرح چیزی را نگفته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته که دولت درخواست این کمیسیون رو پذیرفته و دلار اکنون در ایران سنرخی عرضه میشه. ارسلان فتحی پور افزوده است که اکنون برای کالاهای اساسی که در اولویت واردات هستند، دلار با نرخ مرجع 1226 تومان، برای کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای دلار 1500 تومان و برای کالاهای لوکس به قیمت نرخ بازار به وارد کنندگان داده می شود. بانک مرکزی ایران اخیراً اعلام کرد که کالاهای وارداتی به نسبت اولویت آنها از 1 تا 5 رتبه بندی میشن و ارز به آنها تعلق میگیرد. ارزش پول ایران در مقابل ارزهای معتبر دلار و یورو که خیلی پایین است، پایین اومده، اما در برابر دینار عراق هم در بخش اقتصادی به آگاهی شما رسوندم که پول ایران در برابر دینار عراق با سقوط حیرت انگیزی مواجه شده و به نصف آن تنزل یافته که برخورد ناشایستی هم از جانب کسبای عراقی در مورد زائران ایرانی که به عراق میرن نسبت به پول ایرانی به حالت تمسخر نگاه میکنن در رابطه با تعویض پول ایران به دینار عراق. در پی انتشار گزارش‌های درباره تلاش قطری ها برای اجاره زمین‌های کشاورزی در ایران، خبرگزاری مهر از قول یک مقام مسئول در سفارت قطر در تهران گزارش داده که در حدود 8 ماه پیش این زمین‌ها از ایران اجاره شده است. خبرگزاری مهر بدون نام بردن از این مقام مسئول سفارت قطر از قول وی درباره این زمین‌ها نوشته که از محل دقیق این زمین‌ها خبر ندارم، ولی فقط می‌دانم که از تهران با هواپیما به اونجا میرن و این خبر در حالی منتشر شده که در روزهای اخیر سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نامه‌ای به مدیران جهاد کشاورزی استان تهران نوشته و در آن اعلام کرده که بازرگانان و سرمایه گذاران قطری جهت سرمایه گذاری در ایران از طریق اجاره بلند مدت زمینای زرایی آمادگی دارند و متقاضیان تا 15 مرداد ماه فرصت دارند درخواست مشارکت خود با قطری ها را اعلام کنند. در این نامه از متقاضیان خواسته شده که مشخصات مربوط به زمینای کشاورزی همچون زمین، ساختمان، تأسیسات زیربنایی، نحوه تولید، وضعیت آبی و مواردی از این دست را به مدیریت صدور پروانه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اعلام کنند. پیش از این گزارش‌های درباره آمادگی امارات متحده عربی برای سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی ایران منتشر شده بود. توجه شما را به نخستین گزارش خبری این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنیم که تجمع‌های مختلف اعتراضی در حمایت از محمد صدیق کبودوند و دیگر زندانیان سیاسی در پاریس انجام شده و مجامع حقوق بشری و همینطور فعالان در این زمینه همواره نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ایران اعتراض داشتند. در پی این اعتراضات روز گذشته شنبه گرد همایی در حمایت از محمد صدیق کبودوند و سایر زندانیان سیاسی در ایران در میدان آزادی حقوق بشر پاریس در فرانسه برگزار شد. رادیو فرانسه گزارشی را داره در رابطه با گفتگو با دکتر عبدالکریم لایچی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، که با این رادیو گفتگو کرده و گفتگوی دکتر لایچی با رادیو فرانسه را تا چند لحظه دیگر برای شما پخش می‌کنم. و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان خواستار اقدامات فوری سازمان ملل برای توقف سرکوب مسلمانان در میانمار شد. محمد خزائی در نامه خود به بان کی مون اشاره داشت که ما بر این باور هستیم پاکسازی قومی و مذهبی علیه مسلمانان تحت هر چهار چوبی و بر اساس حقوق بین‌المللی شناخته شده ناعادلانه و غیر قابل توجیه میباشد. این در حالی است که مجامع و فعالان حقوق بشری بارها نسبت به نقض آشکار حقوق بشر در ایران از سوی مسئولان جمهوری اسلامی اعتراض کردند. در پی این روند اعتراضات در حمایت از محمد صدیق کبودوند و سایر زندانیان سیاسی در میدان آزادی و حقوق بشر پاریس امروز تجمع اعتراضی برگزار شد. ناگفته نماند که محمد صدیق کبودوند حدود 2 ماه است که دست به اعتصاب قضا زده است. او مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می باشد. در این خصوص در مجله چشمانداز امروز گفتگوی را انجام میدم با آقای دکتر عبدالکریم لایچی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران. ممنونم آقای لایچی که وقتتون رو به برنامه ما دادید. همونطور که شنیدید، نماینده ایران در سازمان ملل از یک سو از دبیر کل درخواست میکنه برای اقدام فوری در مورد توقف سرکوب مسلمانان در میانمار، ولی از سوی دیگه شاهد سرکوب های بسیار زیاد و نقض آشکار موارد حقوق بشر از سوی دولت جمهوری اسلامی در مورد مخالفان بودیم. این سیاست دوگانه جمهوری اسلامی نسبت به نقض موارد حقوق بشر رو چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید، بیش از 3 دهه است که جمهوری اسلامی این سیاست رو تعقیب میکنه. هر بار که مجامع بین‌المللی حقوق بشر یا نهادهای حقوق بشر سازمان ملل راجع ایران اعتراض میکنن، قطعنامه صادر میکنن، اون موقع است که پشت این قطعنامه ها به قول دولت مردان جمهوری اسلامی تصفیه حساب های سیاسی هست، آمریکا و دیگر کشورهای غربی هستند و از همین در حال بهانه هایی که بیش از 3 دهه است که ما از دهان نمایندگان جمهوری اسلامی به ویژه این اواخر محمد جواد لاریجانی معروف میشنویم. ولی هر زمان که ایجاب بکنه جمهوری اسلامی به مسئله نقض حقوق بشر در بعضی از مناطق دنیا اشاره میکنه که اون هم هرگز مورد بیتوجهی سازمان حقوق بشر قرار نگرفته. ما سالهاست راجع به وضعیت حقوق بشر در میانمار اعتراض کردیم. میدونید که ماه پیش خانم آن سان سو چی در پاریس بود، با مقامات فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر و خود من یک ملاقات داشت. ما بارها و بارها راجع به مسئله وضعیت وخیم حقوق بشر و از جمله وضعیت مسلمان مسلمان ها در برمه اعتراض کردیم، ولی خیلی جالبه که جمهوری اسلامی فکر مسلمانان برمه هست، چرا که نه، ولی فکر مردم ایران نیست. لابد محمد صدیق کبودوند مسئول حقوق بشر کردستان که محکوم به 11 سال حبس شده، سلمان نمیدونن، ایرانی نمیدونن، مدافع حقوق بشر نمیدونن، و او رو متهم میکنن به اینکه از مسائل قومی یا مسائل به قول خودشون خواسته های تجزیه طلبانه دفاع کرده. خانم نرگس محمدی که میدونید الان در چه وضعیت اسفناکی سن نداره، واقعا سلامتیش، و الان چند روزه که در بیمارستانه و حتی به خانواده‌اش اجازه ملاقات با اون رو نمیدن، 6 سال زندان. خانم نسیه سدوده، همین آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای محمد تیساده، یعنی مدافعان حقوق بشر در ایران، چه در منطقه کردستان، چه در تهران، چه در سایر مناطق ایران، بزرگترین دشمنان جمهوری اسلامی تلقی میشن. و اینجاست که واقعا باید گفت که برای بی آزرمی هم باید یک حد و حصری باشه، ولی متاسفانه دولت مردان جمهوری اسلامی و نمایندگان اونها نشون دادن که هیچ حد و حصری رو نمیشناسند و به طور غیر مسئولانه در مجامع بین المللی داد سخن میدن. هدف اصلی از برگزاری تجمع امروز چه هست؟ میدونید که آقای کبودوند دیگه 2 ماه حساب قضا کرده. چند روز پیش از طریق همسر ایشون با ما خبر رسید که آقای کبودوند حساب قضا خوش کرده. چرا؟ برای اینکه کبودوند اولا بیش از 5 سالی که در زندانه، و در این 5 سال با توجه به اینکه نزدیک به 6 ماه در حبس انفرادی بوده پیش از محکومیتش، متاسفانه دچار بیماری‌های گوناگون شده. چند بار در زندان سکته کرده. دچار ناراحتی کلیه است، ناراحتی پروستات. در همه گزارش‌ها و از جمله گزارشی که ما در دسامبر سال گذشته به آقای احمد شهید و شورای حقوق بشر دادیم، نام آقای کبودوند در صدر زندانیان بیمار هست. پسر جوان کبودوند متاسفانه مدتی دچار بیماری خونی بسیار خطرناک شده. 2 ماه کبودوند اجازه ملاقات با پسرش رو نمیدن. در اوایل اردیبهشت ماه گذشته او رو با مامورای زندان بردن برای چند دقیقه پسرش رو ملاقات کنه، از اون به بعد کبودوند هم اجازه ملاقات نمیدن. خب در یه همچین وضعیتی زندانی دیگه راهی براش نمونه مگر اینکه دست به حساب قضا بزنه. در حال با درخواست خانواده‌اش، دوستانش، او حاضر شد که حساب غذایی به اصطلاح تر رو همچنان ادامه بده، یعنی فقط آب و مایعات بخوره. ولی میدونید کسی که بیش از 5 سال در زندان بوده و نزدیک به 2 ماه که حساب غذا کرده، چگونه میتونه به این وضعیت ادامه بده؟ به خاطر همین 3 روز پیش 3 سازمان حقوق بشری، عفو بین‌الملل، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر، ما یک اطلاعیه دادیم و عنوان اطلاعیه هست که دولت مردان ایران باید محمد صدیق کبودوند رو فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. در غیر این صورت واقعا جان کبودوند در معرض خطره. گرد همایی امروز که همزمان در بسیاری از شهرها و پایتختهای دنیا برگزار میشه، در حمایت از کبودوند و در اعتراض به وضعیتی که جمهوری اسلامی برای او پیش آورده که اون ناگزیر بشه دست به اعتراض قضای نزدیک به 2 ماه بزنه، که به این صورت واقعا جانش هم در معرض خطر قرار بگیره. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. برای شنوندگان گرامی یادآور میشم گفتگوی را انجام دادم با آقای دکتر عبدالکریم لایجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران. و گزارش آخر در رابطه با ایران، میپردازم به مسئله اقتصادی ایران که آقای جمشید اسدی با رادیو فرانسه در زمینه اقتصاد ایران با این رادیو گفتگو کرده در رابطه با عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس. صحبت کرده بود که عدم مدیریت صحیح اقتصاد کشور رو زمینگیر کرده، گفته که عضو کمیسیون بهداشت در بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است، که این عضو کمیسیون گفته که برخی از مسئولان توپ گرانی رو به زمین رسانه ها، خرید مردم و دخالت بیگانگان در امور کشور می اندازن. توجه شما را به گفتگوی آقای منوچهر اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه، با رادیو فرانسه رو تا چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. از مسئولان توپ گرانی را به زمین رسانه ها، خرید مردم و دخالت بیگانگان در امور کشور می اندازند. عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اعلام این مطلب در انتقاد به اظهار نظر یکی از مقامات عالی رتبه دولتی درباره دخالت بیگانگان در گرانی ها گفت: این قدرت استکبار نیست که اقتصاد ما را زمینگیر کرده، بلکه مقصر مدیریت داخلی ما است که حتی در کنترل قیمت مرغ نیز ناتوان است. با شروع ماه رمضان در ایران، نوند گرانی مواد غذایی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ و شیر همچنان ادامه دارد و مجلس و دولت هر یک دیگری را در این زمینه مقصر می‌دانند. از سوی دیگر، برخی خبرگزاری‌های داخلی از واگذاری زمین‌های کشاورزی ایران به سرمایه‌گذاران خارجی، آن هم در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی خبر می‌دهند. اما اینکه منشأ گرانی‌ها کجاست، موضوع گفتگوی امروز با آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم در فرانسه است. این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که واقعا ریشه اصلی این گرانی ها از کجاست میگوید: ببینید، گرانی یعنی افزایش قیمت. قیمت چگونه افزایش میابد؟ وقتی که در برخورد عرضه و تقاضا، تقاضا بالا برود، عرضه پایین بیاید، یا عرضه با یک شکست و رکودی مواجه بشود به طوری که حتی تقاضای عادی رو نتونه پاسخ. این دقیقاً اتفاق است که در کشور ما افتاده است. به ویژه از زمانی که آقای احمدی نژاد به زمامداری رسیدند، در سطح بین‌المللی با ایجاد تنش‌ها و در سطح ملی با گسترش اقتصاد راندخاری، به ویژه دادن بسیاری از قراردادهای بزرگ به شرکت‌های وابسته به سپاه، عملاً ضربه شدیدی زدند به توان تولیدی کشور. به عنوان مثال اشاره می‌کنم به سیاست واردات گسترده آقای احمدی نژاد به جای حمایت از صنایع داخلی و شدن بازار و رقابت آزاد. این باعث شد که اقتصاد ما توانش رو از دست بدهد. وقتی که بر تحریم ها افسوده شد، حالا کاری که آقای احمدی نژاد همیشه سعی میکرد بکند، یعنی کمبود تولید داخلی رو با واردات انجام بده، با افزایش تحریم ها و زیر فشار رفتن کشور و کاهش درآمد نفتی و کم بودن پول در صندوق توسعه ملی، این امکانم از دست ایشون رفت. خیلی خوب، پس حالا در نظر بگیرید تقاضا اگر هم به حد گذشتش باقی مونده باشه، عرضه به شدت کم شده است. خب عرضه پس نمیتواند تقاضا رو پاسخگو بشود. پس برای آن مقدار کالایی که در بازار هست، هر کسی پول بیشتری میده که اونو بتونه به دست بیاره. این است که قیمتا به شدت بالا میره. تازه بالاتر از این هم خواهد رفت. با گذاری زمینهای کشاورزی به سرمایه‌گذاران خارجی، چه تأثیری در روند افزایش یا کاهش گرانی‌ها در آینده نزدیک در کشور میتونه داشته باشه؟ در شرایط اقتصاد بازار بنیاد و اقتصاد آزاد و اقتصادی که همه امکان رقابت در آن دارند و اقتصادی که جزء اقتصاد جهانی است و اقتصادی که به کارآفرین جزء فعالیت آزاد میده، واگذاری بعضی از زمین‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی امر نامبارکی نیست. این جلب سرمایه‌گذاری خارجی است که تمام کشورها از صنعتی‌ترین کشورها گرفته تا مثلا کره جنوبی که روز بسیار رشد بیشتری کرده است، به این کار مبادرت می‌ورزند. اما در شرایط کشور ما که اقتصاد آزاد نیست، که رقابت آزاد نیست و همچنان که در پاسخ به پرسش اول عرض کردم، بسیاری از قراردادهای بزرگ بدون کوچکترین مناقصه و رقابت به قول خود آقایان با ترک تشریفات به شرکت‌های وابسته به سپاه داده می‌شود، این کار بزرگترین صدمه رو و زیان رو به توان اقتصادی کشور وارد کنه. این در حقیقت ادامه سیاست آقای احمدی نژاد است که به جای آنکه کمک به تولید بازار بنیاد و تولید ملی و میدان دادن به کارآفرین‌های ملی بکنند، از یک سو از درآمد نفت استفاده می‌کند و واردات رو به شدت گسترش میده و بدین طریق هم ادامه همون سیاسته، به ویژه آنکه به علت گشادبازی‌ها و به علت ولخرجی‌ها و ریخت و پاش‌های بسیار بسیار پول کمتری در دست دولته که اگر نبود دست کم سهم صنعت رو در فاز اول نقدی شدن یارانه‌ها به صنعت می‌دادند. معلوم است که پس پول کمتری در دست دولت، از همین رو میکوشد که امتیازات بزرگ کشور رو در شرایطی که واقعا کشور ما در حالت انفراد و قدرت چانه‌زنی ندارد به بیگانگان واگذار بکند. در این حالت مسئله واگذاری زمین‌های کشاورزی به قطری‌ها رو باید با تخفیف بسیار زیاد قیمت نفت به دلالان غیر قانونی و کاهش بسیار بالای قیمت نفت در خط لوله اصلوی پاکستان هند که البته هنوز هم انجام نشده است، ولی این کوشش از سوی دولت آقای احمدی نژاد صورت گرفت، همه اینها رو باید در یک راستا دید. در راستایی که کشور ما در شرایط تحریم بسیار زیاد به سر میبره، تنش افروزی های آقای احمدی نژاد اقتصاد رو به زمین نشانده، این باعث اعتراضات گسترده مردمی شده است و برای گریز از اینها خب دست به هر کاری میزنن، از جمله حراج کردن امتیازات ملی در کشور. سپاسگزارم از توضیحات و حضورتون در این برنامه. برای شنوندگان عزیز یادآور میشم گفتگوی را انجام دادم با آقای جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم در فرانسه. ای شب چه به سر داری، برگو چه خبر داری، بر عاشق بیمار، بر کشته بسیار. Thank you. قسم به دل هاموی خسته خسته دنات قسم به قلب نیشی خسته خسته دنات به آه بر لب نشسته خسته دنات که من در این سینه جز غمی آشنا به دل هم زبان ندارم از او جدا ماندم در این ده خوزم زیارم نشان ندارم ببین به شام بی ستاره ام کرده چاره ام نگاه چاره سازی نخانده با نوای خسته ام نیه شکسته ام نوای دل نوازی نخانده با نوای خسته ام نیه شکسته ام نوای دل نوازی نوای دل نوازی حسرتم آه بی سبب بر لب تا که نالم تا که ز حسرتم آه بی سبب بر لب تا که نالم تا که چه کنم چه کنم چه کنم چه کنم ببین به شام بی ستارم نکر به چارم نگاه چار سازی نخانده با نبای خستم نیه شکستم نبای دل نبازی نبای دل نبازی با تیر مژگون میزنی با تیر مژگون میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند همه عشقت مرا از پای افکن پای افکن پای افکن تیر مژگون میزنی با تیر مژگون میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند همه عشقت مرا از پای افکن پای افکن پای افکن چرا میزنی میزنی میزنی میزنی با چرا میکشی میکشی میکشی میکشی با چرا میزنی میزنی میزنی میزنی یا چرا میکشی میکشی میکشی میکشی یا تو با ناوک مژگون تو با ناوک مژگون همه خلق جهان را همه پیر و جوان را جانم همه پیر و جوان را تو با ناوک مژگون تو با ناوک مژگون همه خلق جوان را همه پیر و جوان را جانم همه پیر و جوان را من که اون برده نگاه یادم نمیره های های گریه ها یادم نمیره من که اون برده نگاه یادم نمیره های های گریه ها یادم نمیره چرا

عاشق چشماتم منو. چشماتو نبند، دارو ندار من تایی به گریه های من نخند، از همه دنیا من فقط دلخوش تو بودم، ولی دلخوشی تو نبودم، دوستم نداشتی کمی. اگه به تو نمیرسم این دیگه قسمت منه، نخواستم اینجوری بشه، این از بخت بد منه، بده یه دنیا غم دارم، اگه نبینمت یه روز چطور دلت اومد بری، عاشق چشماتم منو. فکر نمی کردم که یه روز اینجوری تحقیر بشم، به جرم دوست داشتن تو اینجوری تنبیه بشم، قده یه دنیا غم دارم، اگه نبینمت یه روز چطور دلت اومد بری، عاشق چشماتم منو. کنسرت شعر خواننده پاپ ایرانی در شهر آهوس. کنسرت شعر خواننده پاپ ایرانی در شهر آهوس روز جمعه 21 سپتامبر در اسپورت پیامه آهوس، همراه با موزیک آذری توسط کامبیز و همینطور همراه دیجی امید برگزار میشه. برای تهیه بلیط شما میتونید به فروشگاه ایرانی در مرکز شهر آهوس، فروشگاه دانیال و همینطور در بازار وست، فروشگاه آقای سعید مراجعه کنید. قیمت بلیط قبل از آغاز روز جشن 250 کرونه و در محل جشن روز جشن 300 کرون. برای تهیه بلیط از فروشگاه ایرانی حتما پول نقد همراه داشته باشید. کنسرت شعر روز جمعه 21 سپتامبر در شهر آهوس. میمونم با توی کاری، یه روز از من یه روز از من شما میشی قبل از اینکه مجله فرهنگ و هنر امروز رادیو البرز رو شروع کنم، توجهتون رو به یه مسئله جلب میکنم که امروز بزرگداشت جانباختگان بیگناه نروژ هست که توسط یک نجات پرستی در چنین روزی تونسته تعداد زیادی از نوجوانان بیگناه و مردم عادی رو به قتل برسونه. برگزاری سالگرد کشتار اسلو در نروژ، نروژ خودش رو آماده میکنه مراسم ویژه‌ای رو در این سالگرد برگزار بکنه. مراسم ویژه نخستین سالگرد حمله های مرگباری که به قتل 77 نفر و زخمی شدن 242 نفر دیگر در نروژ منجر شد آغاز شده. علاوه بر مراسم ویژه‌ای که به یاد بوده این قربانیان این حمله ها صورت میگیره، در کلیساهای سراسر نروژ هم مراسمی برگزار میشه برای برگزاری یک کنسرت در این کلیساها، به این مناسبت نیز برنامه ریزی شده. محاکمه آندرس برویک، مردی که به ارتکاب دو حمله مرگبار در نروژ اعتراف کرده، این دادگاهش هنوز ادامه داره. سال گذشته در چنین روزی او بعد از آنکه به یک بمب‌گذاری در اسلو دست زد، راهی جزیره اوتریا در خارج از اسلو رفت و نوجوانانی را که در آنجا حضور داشتند به گلوله بست. بیشتر قربانیان این حمله برای شرکت در اردوی نوجوانان طرفدار حزب حاکم کارگر به جزیره اوتریا رفته بودند. مراسم ویژه‌ای در هر دو محل حمله ها در حال برگزاری است. پادشاه نروژ، نخست وزیر این کشور، با حضور در این مراسم به رسم یادبود قربانیان دسته‌های گل اهدا کردند. نخست وزیر نروژ در این مراسم گفت که ملت نروژ حول ارزش‌های خود متحد خواهند بود. بعد نخست وزیر دانمارک هم پیام‌های جداگانه‌ای برای پادشاه نروژ و نخست وزیر نروژ فرستاده است. حسن گنجی روز پنجشنبه گذشته در تهران بدرود حیات گفت. محمد حسن گنجی در 21 خرداد 1391 در شهر بیرجند به دنیا آمد و هفته گذشته روز پنجشنبه 29 تیر ماه در تهران بدرود حیات گفت. محمد حسن گنجی استاد سرشناس جغرافیا در دانشگاه تهران بود. از او به عنوان بنیانگذار دانش جغرافیای نوین و هواشناسی در ایران نام برده میشه. دکتر گنجی آموزش دبستان و دبیرستان را در شهر خودش یعنی بیرجند گذران و آموزش عالی را در تهران در دارالمعلمین عالی در بین سالهای 1309 تا 1312 گذراند و همینطور از انگلستان بین سال 1312 تا 1317 تحصیلاتی را انجام داد و همینطور در آمریکا در سال 1331 تا 1323 تا 1331 در رشته جغرافیا تحصیل کرد. پایان نامه دکتر محمد حسن گنجی درباره آب و هوای ایران به زبان انگلیسی به چاپ رسید. زندگیات از سال 1317 تا 1354 در خدمت دانشگاه تهران به تدریس اشتغال داشته و نخستین کسی بوده که جغرافیای نوین را وارد برنامه‌های دانشگاهی کرده است. وی مراحل دانشگاهی را از دبیری تا معاونت دانشگاه طی کرد و در سال 1354 خورشیدی با اخذ درجه استادی ممتاز بازنشسته شده است. زندگیات از سال 1335 تا 1347 مدیریت اداره کل هواشناسی رو به عهده دار بود و در واقع بنیانگذار سازمان هواشناسی ایران بوده است. در همین سالها او 4 سال ریاست منطقه آسیا را در سازمان هواشناسی عهده‌دار بوده و از همان سال رابطه خودش را با همان سازمان حفظ کرده است. وی چندین کتاب از جمله اطلس اقلیمی ایران و بیشتر از 100 مقاله به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر ساخته و به همین مناسبت در برنده جایزه 2001 میلادی سازمان هواشناسی جهانی شده است. همونطور که گفتم زنده‌یاد در 21 خرداد 1291 خورشیدی در شهر بیرجند به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات مقدماتی در مدرسه شوکتیه بیرجند وارد دارالمعلمین عالی تهران شد و در رشته تاریخ و جغرافیا به درجه کارشناسی نائل گردی، سپس به عنوان دانشجوی برگزیده به اروپا اعزام شده و در دانشگاه ویکتوریای منچستر انگلستان به تحصیل ادامه داده و در سال 1317 لیسانس تخصصی خودشو در جغرافیا اخذ نمود. وی بار دیگه در سال 1331 با استفاده از بورس تحصیلی عازم آمریکا شد و دکترای خودش رو در رشته جغرافیا از دانشگاه کلارک دریافت داشت. دکتر گنجی پس از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد و با درجه استادی در سال 1358 بازنشسته گردید. با این حال به هیچگاه دست از کار نکشید و از سال 64 با مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی آغاز نمود. وی از سال 1370 به عنوان مشاور رئیس دانشکده علوم زمین با دانشگاه بهشتی همکاری داشت. وی علاوه بر مدیریت گروه جغرافیا، ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی و معاونت دانشگاه تهران پیش از انقلاب اسلامی، ریاست کل ریاست اداره کل هواشناسی ایران و ریاست هواشناسی منطقه آسیا رو بر عهده داشت و همکنون و زنده یاد که بود عضو قبل از فوتش عضو کمیته اجرایی سازمان هواشناسی جهان هم بود. در دکتر گنجی خودش میگه که من با دبیری در دانشگاه تهران شروع کردم و بعد از 13 سال استادیار این دانشگاه شدم. اولین کسی بودم که با تحصیلات عالیه جغرافیا به ایران برگشتم و در سال دوم گشایش دانشگاه تهران به همراه 2 نفر از همکارانم رشته جغرافیا را پایه‌گذاری کردیم. بعد از 6 نسل جغرافیدانان در ایران تربیت شدن که من به نوعی پدر بزرگ این جریان احساس میکنم. مدتی رئیس دانشکده و معاون دانشگاه تهران بودم. در دوران بازنشستگی هم دانشگاه بیرجند را تأسیس کردم. قبل از انقلاب مدتی معاون پارلمانی وزارت راه بودم. پس از انقلاب در دوران جنگ ایران عراق مشاور وزیر دفاع بودم. حالا هم در دانشگاه شهید بهشتی مشاور دانشکده علوم زمین هستم و 2 دانشجوی دکترا دارم. بیش از 100 مقاله به فارسی و انگلیسی نوشتم و 14 کتاب درسی به چاپ رساندم. مهمتر از همه اینها انتشار کتابی با عنوان جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب اسلامی که داستان علم جغرافیا در ایران است. 15 سال است که با دایره المعارف اسلامی همکاری میکنم و این اواخر با مرکز گفتگوی تمدنها ارتباط نزدیک دارم و قرار است اطلس جغرافیایی تمدنها را تهیه بکنم. گفتای زنده یاد دکتر گنجی در مورد خودش بوده. یادش گرامی و روانش شاد. فردا دوم مرداد ما سالروز درگذشت شاعر آزادی احمد شاملو هست که به مناسبت 12th سالگرد درگذشت احمد شاملو کانون نویسندگان ایران بیانیه ای را صادر کرده است. در این بیانیه آمده است 12 سال از خاموشی بامداد شاعر گذشت، اما او چون قله بلندی که هرچه از آن دورتر می شویم بیشتر دامن می گسترد، در پیش چشم ما شکومندتر از دوران حیات خود وی نمایان می شود. وجه تمایز شاملو با بسیاری همگامان این هست که بامداد شاعری توانا و در این حال متفکر، هنرمند و روشنفکری متحد به معنای اصیل بود. آزادی خواهی که لحظه ای از ستیز با دشمنان آزادی و دفاع از آزادی بی قید و شرط بیان دست نکشید. شعر او، شعر زندگی، شعر آینده و سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انسان است. حضور شاملو در عرصه ادبی و اجتماعی ایران طی چند دهه مانع جلوه‌گری هنر فروشان، فرصت طلب یا مردم گریزی ها و عاقبت طلبی های پنهان و آشکار بود. آرمان های انسانی او بس بلند است و از این رو برخلاف گمان برخی بی هنران فصلی و موسمی، شاعری ماندگار است که تأثیر فزاینده و روینده او تازه اکنون خود را نشان می دهد، زیرا شعر او نوید آینده است. یادش را گرامی می داریم و روز دوشنبه 2 مرداد ما ساعت 16:00 مزارش را گلباران می کنیم. کانون نویسندگان ایران. هفته گذشته 28 تیر ماه زادروز شاعر بلند آوازه معاصر ایران سرکار خانم سیمین بهبهانی بود که 85 سالگی خودش بی بی سی گفتگوی اختصاصی رو با خانم سیمین بهبهانی داره که در پایان بخش برنامه امروز برای شما پخش میکنم. همانطور که گفتم 28 تیر 1306 خورشیدی خانم سیمین خلیلی که به سیمین بهبهانی معروفه به دنیا اومد. امیدوارم که سالهای سال زنده باشه و از دستاوردهای شعرش مردم ایران استفاده بکنن. و چند لحظه دیگر گفتگوی اختصاصی بی بی سی با سیمین بهبهانی رو برای شما پخش میکنم. می‌نویسم، شعر میگم، کار میکنم، ولی یک ناراحتی دارم، اون این که می‌نویسم و در بازخواندنش عاجز هستم، برای اینکه بتوانم بخونم با ماژیک‌های خیلی بزرگ و با خط خیلی سیاه درشت می‌نویسم، ولی هم خط درشت و سیاه را هم به سختی می‌تونم بخونم و دید مرکزی ندارم. دیدی که دارم دید اطراف، فقط اون هم خب زیاد خوب نیست که من بتونم تشخیص بدم. الان قابلا دوستان که میان خودشون سلام میکنن و میگن که کی هستن، وگرنه صورت ها رو تشخیص نمیدن. این برای من خیلی دردآور شده دیگه، ولی چاره ندارم، بایستی با همین وضعم باید کار کنم دیگه. آدم تا زنده است باید کار کنم. معروف به سیمین بهبهانی 28 تیر 85 سال پیش به دنیا آمد. آوازش در غزلگویی فارسی به ایران محدود نمی شود. اینجا و آنجا هر جا صحبت از زن امروزی است، او همچنان نماد است. هر جا می خواهند به عشق از ایران و ایرانی یاد کنند، بیتی از او می خوانند و او را نقل می کنند. از محافل خصوصی و کوچک گرفته تا پیام تبریک نوروزی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. اما سیمین بهبهانی کیست و از کجا شروع کرده؟ من در یک خانواده به دنیا آمدم که واقعا هم مادرم شاعر بود، هم پدرم نویسنده بود، گاه شعر هم می سرود. هم در محیطی که بار آمدم و بزرگ شدم محیط شعر بود. اصلا ازدواج مادرم با پدرم وسیله شعر بوده، یعنی پدر من مدیر روزنامه اقدام بوده و مادر من یه شعر گفته بوده که ملک را از خون خائن لاله خون باید نمود، جاری از هر سوی کشور جوی خون باید نمود. و به سبت اون زمان که به اصطلاح مردم انقلابی بودن و اینها، یه شعری میفرسته برای روزنامه اقدام. پدر من اینو میکنه، میبینه یه دختری همچی شعری گفته و اینها، میگرده پیدا میکنه و بالاخره میاد خواستگاری و ازدواج میکنه با هم. متاسفانه در آغاز ازدواج پدر من تبعید میشه به کرمانشاه و 2 سال در کرمانشاه بوده و بعد برمیگرده، من مادرم من را حامله میشه، ولی مثل اینکه دیگه این 2 سال دوری و سختی و اینها زیاد زندگی اینها رو خوش نکرده بوده به کام و به ناچار مادر من، همونطوری که من 3 ماهه در شکمش جنینی بودم، 3 ماهه مادر من میاد به خانه پدرش و بعد هم طلاق میده و بعد شوهر دیگری میکنه که آقای عادل خلعتبری بوده و او هم روزنامه نگار بوده و بعد با هم دیگه اینا روزنامه آینده ایران رو منتشر میکنن. اضافه کنم که مادر من تحصیلات بسیار خوبی داشت، یعنی فرانسوی بسیار عالی حرف میزد، از کوچکی با یک معلم فرانسوی بزرگ شده بود و بعد هم زبان عربی رو خوب میتونست، آیات و احادیث رو خوب میتونست، انگلیسی رو تا حدی صحبت میکرد، مدرسه آمریکایی رو تمام کرده بود، دیپلمش از اونجا گرفته بود، به اصطلاح فمینیست هم بود، جزء بنیانگذاران جمعیت فمینیستی نسوان وطن خواه بود و این جمعیت در سال 1304 تشکیل شده بود و سالها هم دوام داشت و جز اولین اقدامات بود که زنها برای آزادی می‌کردند. و به این ترتیب من در یک خانواده فرهنگی و مادر شاعر، پدر نویسنده، شوهر مادرم روزنامه نویس و انجمن ادبی در خانه داشتیم که هر شب جمعه این انجمن دانشوران تشکیل می‌شد. و خلاصه من با شعر دیگه بزرگ شدم. من از 7 سالگی با حافظ سر و کار داشتم. من خودم هم تعجب میکنم، سالهای سال جنگ ایران و با بسیار قشون متفقین بود که متفقین ایران را اشغال کرده بودن و من یادم میاد که ما زمستان سختی رو گذراندیم، یعنی 3 روز بیشتر مقاومت جنگ ما نبود ولی اشغال شدیم. من زمان همون زمستانی که سال اول جنگ بود شروع کردم به شعر گفتن که این شعر اینجور بود: ای تو دی گرسنه و نالان چه میکنی، ای ملت فقیر و پریشان چه میکنی، سرمایه دارها همه در کاخ زرنگار، تو در میان کلبه احزان چه میکنه. البته من شعر هیچ وقت چاپ نکردم، در روزنامه نوبهار این شعر چاپ شد، غزل 8-9 خطی بود که مادرم اینجا شد برای داماد ملک و شعرا قهرمان شازده قهرمان میرسا خوند و او گفتش که این من با چاپ کنم و چاپ کرد برای منو. 14 سالگی شروع کردم به شعر نوشتن و از اون موقع دیگه من جست گریخته شعرام در روزنامه ها چاپ میشد، تا اینکه از سال بعد از کودتای 28 مرداد دیگه دقیقا شروع کردم به، یعنی جدا شروع کردم به شعر گفتن، و یعنی از سال 32 اینطورا، و از سال 35 کتاب جای پا رو منتشر کردم. البته سال 29 یک مجموعه از اشعار بچگیم رو منتشر کرده بودم به اسم ستاره شکسته، بعد در که اونم یه مقدارش رو گذاشتم تو جای پا و دیگه بقیهش هم ولش کردم، و حالا فکر میکنم که بعد کاری کردم برای که با تطور کارم رو نشان میدادم، ولی خب هست، مرحوم اخوان اون کتاب رو داشت و یک فوتوکپی از من از اون به من داده که اون رو نگه داشتم. در واقع اولین کتاب رسمی من همون جای پا بود که تا حالا 9 کتاب شعر منتشر کردم که حالا فعلا همش در مجموعه اشعارم که انتشارات نگاه منتشر کرده در اون هست. تمام دلم دوست داردت، تمام تنم خواستار توست، بیا و به چشمم قدم گذار که این همه در انتظار توست. چه خوب و چه خوبی، چه نازنین، تو خوبترینی، تو بهترین، چه بخت بلندیست یار او کسی که شبی در کنار توست. نظر نبه سود و زیان کنم، هر آن چه بگویی همان کنم، بگو که بمان یا بگو بمیر، اراده من اختیار توست. به گوشه چشمی نگاه کن، ببین چه به باید فکنده ام، مگر به نظر کیمیا شود دلی که چنین خاکسار توست. خاموشی شبهای سرد من چرا نشود پرس شور عشق، که لغزش آن دستهای گرم به سینه من یادگار توست. زمیبه ممنوع حیف و حیف که مند و به غفلت تباه شد، وگرنه تو را میفریفتم که سابقه در تبار توست. چنین که ملنگم، چنین که مست، که برد حواس مراز دست، بدین همه جلدی و چابکی، غلط نکنم کار توست. بدار و ندارم نگاه کن، که هیچ بجز عاشقی نماند، تمام وجودم همین دل است، تمام دلم بیقرار توست. با بوی موسیقی و گل شاپری رنگین کمون، به قامت خیال من ململ مهتاب بپوشون، بذار نسیم در به در گل برگ و از یاد ببره، بردار بوی تن تو هر جا که میخواد ببره. انقلاب که شد، حکایت شعر و شاعری هم کم کم عوض شد. خط مشخصی کشیده شد بین آنهایی که برای انقلاب شعر می گفتند یا نمی گفتند. فرهنگ انقلابی عاشقانه ها را هم در متن انقلاب می خواست. وضع سیمین بهبهانی و غزلهایش هم عوض شد. حالا من از وقتی که انقلاب شد دیگه تو هیچ مجمعی نرفتم برای شعر خوندن، یعنی اجازه نمیدادن دیگه. طوری شده بود که خب روزنامه ها هم که از روزنامه کیهان و اقمارش، فقط کاری که داشتن این بود که هر روز یه فرق داشتنامی، یک شعر، یه جور چیزی، تا حتی به اصطلاح رکیک‌ترین کلمات رو می آوردن، فحشای داشتنام های ارزی ناموسی می دادن، می نوشتن معلوم الحال و نمیدونم معروفه و شاعره معروفه و نمیدونم از این چیزا که می نوشتن. یواش یواش من اصلا بیماری روانی گرفته بودم، واقعا گاهی از اوقات گریه می کردم. بعد یواش یواش نمیدونم چه شد که دانشگاه آزاد من دعوت کرد و گفت اینجا حرف بزن. اون رفتم اونجا و گفتش که شما میای برای بچه های ما خیلی خواهش کردن که ما شما رو صدا کنیم شعر بخونیم، میای اینجا شعر بخونیم. گفتم خب چرا نمیام، بچه ها ریخته بودن که ما میخواییم شعر بشنویم و اینا. و بالاخره رئیس دانشگاه هم مرد بسیار روشنی بود و اون ما رو دعوت کرد. خب میایی؟ گفتم بله چرا نمیام، ولی خب ممکنه مشکل باشه و اینا. گفتم هیچ مشکلی نیست و ما رفتیم. روزی که رفتم گویا پیشبینی اون جمعیت نشده بود. خب راه روارم چیز کردم، بلنگو گذاشتن توش و از دانشگاه های دیگه بچه ها آمده بودن و خیلی شلوغ بود. پسرها رو کردم تو راه روها و توی سالانی که من صحبت میکردم شعر میخوندم فقط دخترهای دانشجو بودن و استادا. تمام که شد ما ضمن تشکری که کردیم دستمون رو گذاشتیم رو لب برای چند مقداری دختر که اینجا نشسته بودن، یه مهم داریم استاد پیرپاتال، استادا که جوون نبودن. این همیشه عادت من بود از بچگی یاد داده بودن. همین شد بلای جون ما. دیگه روزنامه ها رفته بوسه فرستاده، دیگه هر چی دلشون خواست فحش دادن، هر چی داشت ما رو احضار کردن. خدا رحمت کنه حمید مصدق که شاعر خوبی بود و الان ما سال هاست که مرحوم شده و وکیل بود، 11 جلسه ما رو به این دادگاه انقلاب احضار کرد. مدت گذشت و دیگه قائل خوابید. باز هم دست از سر من بر نداشتن تا رفتم باز یک دانشگاه دیگه بعد از چند مدتی دعوت کردن رو رفتم اونجا. باز همین پیش آمد، البته نه به اون سختی، و نصف کار جلسه رو به هم زدن و ما برگشتیم خونه. یک شعری سرودم که این شعر خودم خیلی دوست دارم و اون شاید من فکر میکنم که اون موجب شد که بعد از اون دیگه دهنها بسته شد و اون فحشای آنچنانی رو به من ندادن. تا حالا چند ساله که دیگه به من فحش نبید. چی گفتین تو مستم؟ اون شعر میگم الان براتون. 1.70 از شعر این خانه منم. 1.70 پاکیزگی ساده دلی، جان دلارای غزل، جسم شکیبای زنم. زشت از سیرت من خود را در او می نگری، هی ها سنگ آینم می شکنم. از جا مگر پرسایم بیدبونم، بر خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم. یک مغز و صد بیم اساس فکر است در چار قدم، یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم. بر ریشم تیشه مزن، حیف است افتادن من، در خشک ساران شما سبزم بلوطم کهنم. ای جملگی دشمن من، ای جملگی دشمن من، جز حق چه گفتم به سخن؟ پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم. انگار من زادمتان، کشتاب و بدخوی و رمان، دست از شما گر بکشم مهر از شما بر نکنم. انگار مزادمتان ماری که نیشم بزند. من جز مدارا چه کنم با پاره جان و تنم؟ 70 سال این گل جا ماندم که از کف نرود. 1.70 متر گورم به خاک وطنم، گورم به خاک وطنم. اگه شما الان قرار باشه آرزو بکنی، آرزوی شخصی ولی میخوای چه کار کنی؟ من کتاب بخوای میرسی. آرزویی که دارم تندرستی همه مردم، بچه ها، خونم، خودم، زندگی که غم توش نباشه. غمم از نظر من فقط اینه که آدم واقعا امنیت خاطر داشته باشه، تندرستی داشته باشه، اگه نداشته باشه غم داره، تندرستی داشته باشه و دستش جلو کسی دراز نداشته باشه، نباشه احتیاج نداشته باشه و مغز درستی داشته باشه. من فقط همش نگرانم که دیگه مغزم یه وقت آسیب نبینه. با پخش گفتگوی اختصاصی بی بی سی با بانوی شهر ایران خانم سیمین بهبانی، برنامه امروز رادیو البرز به اتمام رسید. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید.